अमृत प्रवचन रस सत्संग की गंगा में हम ग्रहण कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध अपनी परिणति को प्राप्त हो चुका है। अश्वत्थामा भी अभिशप्त होकर सदा के लिए रिसने के लिए तड़पने के लिए जा चुके हैं, क्योंकि उनके प्रायश्चित का कोई अंत नहीं है। और जब पांचों पांडव मिलने के लिए गए महाराज धृतराष्ट्र के पास, तो उनके अंतर का दाह दिखावा तो वो बड़े प्यार का करते हैं, लेकिन मन की कटुता उनकी कन्हैया से छिप नहीं पाती है। जिनके मन में कलुष होता है वो दुनिया को भले धोखा दे दें, लेकिन ईश्वर को तो नहीं दे सकते। तो जब वो कहते हैं कि भीम कहाँ है, मेरा प्यारा भीम, मैं उसे मिलना चाहता हूं, तो भगवान लोहे की भीम की मूर्ति को आगे कर देते हैं। और धृतराष्ट्र उसको जब गले लगाते हैं तो बदला लेने की भावना से जब उसे बाहों में कसते हैं तो लोहे की मूर्ति को वो चूरा चूरा करके तोड़ के गिरा देते हैं और रोने लगते हैं कि हाय, मैंने प्यारे भीम को मार डाला, मैंने पांडु के पुत्र की हत्या कर दी। तो कृष्ण कहते हैं, दुखी मत हो महाराज धृतराष्ट्र, आपने किसी को नहीं मारा है, आपने सिर्फ लोहे की मूर्ति तोड़ी है। क्योंकि नारायण की इच्छा के बिना कोई किसी से बदला भी नहीं ले सकता, अपने को मिटा जरूर सकता है, अपने समय को बर्बाद कर सकता है, अपने तप का नाश कर सकता है, अपने स्वभाव को सड़े से सड़ा और गंदे से गंदा बना सकता है। तो कहा कि भीम नहीं, आपने लोहे की मूर्ति तोड़ी है, आपके भीम जीवित हैं, अब आप उनको सीने से लगाइए। बहुत लज्जित और शर्मिंदा होते हैं। कटुता रखने वाले को हमेशा नीचा देखना पड़ता है, उसका कहीं सम्मान नहीं होता। इसलिए ये कथा बताती है कि मन को सदा निर्मल रखो, और जब परमेश्वर है तो तुम प्रभु के ही चरणों में रहो। ये लेने देने का काम नारायण करेंगे ना। याद करो कि जब जयद्रथ को मारने का संकल्प अर्जुन ने लिया और जयद्रथ को कौरवों ने ऐसा छिपाया कि अर्जुन सूर्यास्त होने तक नहीं पकड़ पाया, तो उसने कृष्ण से ये नहीं कहा कि मेरी मदद करो, कि नहीं आप संभालो। उसने कहा, गोविंद मैं आपकी परिक्रमा लेके कहा, नारायण मैं सदा आप पे अर्पित हूं, जयद्रथ को न मार पाना, मेरे संकल्प का न पूरा हो पाना, वो तो आपकी इच्छा के अधीन है, अब मुझे अग्नियों में प्रवेश करने का आदेश दें। जबकि युधिष्ठिर ने कहा, देखो सारी सेना मारे डाल रहा मेरी, ये भेद है, यही भेद है कि यहां अर्जुन पूर्ण रूपेण समर्पित है और युधिष्ठिर में अभी मैं का भाव बाकी है। तो कह रहा कि द्रोणाचार्य मेरी सारी सेना मार रहा है, तो भगवान ने कहा, फिर कहो अश्वत्थामा तो बोलो झूठ, क्योंकि जब इतना झूठ तुम्हारे पास है कि ये मेरा है तो तेरा भगवान नहीं है, और ये कपट तुम्हें कभी ईश्वर से मिलने नहीं देगा। इसीलिए अर्जुन कृष्ण के अतिशय प्रिय सखा है, और हमने जाना जीव ही अर्जुन है, आत्मा ही श्री कृष्ण है, और हर देह में ये नर नारायण जोड़ी है। लेकिन हम अपने रूप को नहीं पहचानते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं, तो हम झूठ कपट दंभ बदला शिकायत ईर्ष्या द्वेष क्रोध और विषयाशक्ति को ही अपनी पूजा बना लेते। सारा दिन विषयों की पूजा है और सुबह शाम घंटी घुमाई तो कहने लगे हम पुजारी हो गए। भाई पूजा तुमने किसकी की? तो जब भक्त ने पूर्ण रूपेण अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण को अर्पित कर दिया तो वो माया का बादल जयद्रथ के बाहर आते ही छट गया और सूरज वहीं खड़ा था। कहा अर्जुन अभी तो दिन है और तेरा निशाना तेरे सामने है। गोविंद ने लीला की, प्रभु आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं पर आप करने दोगे क्या? अपनी मैं और दंभ को हटाओगे? पूछो अपने आप से। जीव हो तो जीव बन के दिखाओगे या भगवान ही बनते रहोगे? यही इस कथा का मर्म है। यहां पर सिका गोविंद मैं आपको अर्पित हूं, अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया हूं शाम तक, नारायणी तो आपकी अतिशय कृपा है, मैं अभी अग्नियों में प्रवेश कर आप में लोप होता हूँ, आपसे अद्वैत करता हूँ, मुझे मेरा धाम मिलेगा। शायद यही इच्छा है नारायण आपकी, और वो लपटों में प्रवेश करने चल दिया तो नारायण को स्वयं माया हटा करके दिखाना पड़ा कि वो है जयद्रथ और ये है सूरज, तेरा लक्ष्य सामने है और अभी समय बाकी है, अर्जुन बाण का संधान कर। और क्योंकि अर्जुन अर्पित है कृष्ण को, युधिष्ठिर भले सत्यवादी है लेकिन वो अर्पित नहीं है कृष्ण, पूजा करता है सम्मान करता है सारे भाव रखता है लेकिन उसे प्रभु रूप में अभी नहीं जान पा रहा। और हम लोग जब तक खुद भगवान बने हैं, बदले ले रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, नारायण हमारे लिए क्या कर सकते? हमारी पूजा पाठ होते हुए भी ईश्वर कह रहा है जब खुद ही अपना सब कर रहा है, शिकायतें भी कर रहा है, गप्पे भी मार रहा है, नाटक भी कर रहा है, तो मुझे क्या जरूरत इसका कल्याण करने की? ये तो खुद ही भगवान बना बैठा, अर्पित तो हो नहीं रहा, समर्पण तो देता नहीं, तो उसकी पीड़ाओं का उद्धार कैसे हो सकता है? और समर्पित कौन होता है जो पीड़ा में भी कहता है गोविंद मेरे लिए यही उचित है प्रभु, इसीलिए आप मुझे पीड़ाओं में रख रहे हो, अच्छा है पाप धुल रहे हैं। हाँ जब बदन घिसेगा तो पीड़ा तो होती है लेकिन मैल हटती है तो तन मन सब स्वस्थ हो जाते हैं, तो प्रभु ये भी दया है, जो पीड़ा आई है जो दुख आया है ये नारायण आपकी अतिशय कृपा है, मुझे क्रोध और आवेश को नहीं समर्पण को ही प्राप्त होना है। जिसमें ये भाव नहीं आया उसकी पूजा बहुत बौनी हो गई, उसने प्रभु नहीं पाए। तो पांचवों पांडवों में अर्जुन ही अकेला है जो पूरी तरह से गोविंदमय है। तो जब सर काट दिया उसका बाण से तो जानते हैं कि जयद्रथ का सर अगर गिर गया जमीन पर तो अर्जुन के सर के 100 टुकड़े होंगे। अर्जुन नहीं जानता है, गोविंद जानते हैं, तो सुदर्शन चक्र से कहा कि इसको लिए चला जा बाण के समेत और जयद्रथ के अंधे बाप की गोद में डालना है इसे। वो वही करता है और जयद्रथ के पिता के ही सर उड़ जाते हैं जिसने कहा था कि जो मेरे बेटे का सर काट के धरती पर गिराएगा, जिसके हाथ से कटा हुआ सर मेरे बेटे का धरती पर गिरेगा उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएं। तो तुम उसने कपट से वरदान चाहा है और वो वरदान उसी को भस्म कर गया है। ईश्वर के सामने कपट नहीं किया करते, मिटना पड़ता है वो वरदान नहीं, वो अभिशाप हो जाते हैं और वो हम ही को भोगने पड़ते। सदा याद रखो ये महाभारत हम सब की कहानी है, इसीलिए गुरुकुल में लीला ग्रंथों का हम सहारा लेते थे। और ये सारी कथाएं वेदों में भी संदर्भित होती हैं, क्योंकि ऋषि जब बच्चों को लीलाओं के द्वारा पढ़ाएंगे तो उन ऋचाओं में इनके संदर्भ सहज ही आएंगे। हाँ, तो इसीलिए सारी लीला कथाएं वेद की ऋचाओं में उदाहरणार्थ संदर्भित रहती हैं, ये कथाएं वेदों से भी प्रकट होती हैं। महाभारत महाकाव्य में तो जो नारायण को अर्पित नहीं होता उसकी पूजा ऐसे होती है कि जैसे किसी की दुकान पे पूजा के नोट देके सौदा खरीद रहा है, व्यवसाय कर रहा है, ये धंधेबाजी है। आप पैसे दिए हैं, दुकान से सौदा ले लिया। अब भगवान कोई दुकानदार तो है नहीं, आप उनके नहीं होना चाहते हैं, आप उनसे पाना चाहते हैं। तो ईश्वर कहता है कि जो इसका पाने का भाव है वो मेरे से भी बड़ा है, मैं बहुत छोटा हो जाता हूं, तभी तो ये इच्छा लेकर के आया है भक्त मेरे पास, और इसकी इच्छा मुझसे बड़ी है, तभी तो ये इच्छा की पूर्ति चाहता है, मुझे नहीं चाहता है। तो नारायण, अब आप किसी के पास जाकर के उसको बौना बनाओ, उसका अपमान करो, क्योंकि आपकी इच्छा तो ईश्वर का अपमान ही है कि प्रभु से प्रभु नहीं चाहते हो, अपनी अतृप्तियों और इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो। तो नारायण का सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो, बोलो। बड़े पुजारी बने फिरते हैं हम सब, लेकिन अर्जुन प्रभु से इच्छा नहीं करता है, कहता नारायण आपको अर्पित है जो चाहे। उसके बाद गांधारी और धृतराष्ट्र ने कहा कि हम अपने हमारे पुत्र का जहां शव है वहां हम जाना चाहते हैं। तो उनको बिठा करके सम्रांगण में लाया गया। तो जब लाशों के पास से गांधारी गुजर रही थी तो उसने अपने आंख की पट्टी हटाई और युधिष्ठिर के पैर की एक उंगली जल के राख हो गई। गांधारी इतनी तपस्विनी है, लेकिन मैं और मेरा की आसक्ति में देखो उसके तप का सर्वनाश कैसे हो रहा है। तड़प के रह गए युधिष्ठिर, वासुदेव ने सांत्वना दी, कहा युधिष्ठिर ये होना है, होने दो। उसके बाद गांधारी को बड़ा दुख हुआ और कहा कि पांडुपुत्र मुझे क्षमा करना, मेरा द्वेष मेरी जलन आज तुम्हारे पैर के अंगूठे को जला गई, उनका माते ये भी आपका आशीर्वाद है। लेकिन गांधारी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा दुर्योधन, मेरे बेटे, जब तक ये मेरा भाव है तुम पाप ही पाप करोगे, सारा तप का नाश करोगे, क्योंकि ये असत्य भाव है। जब शरीर का एक कोष नहीं बनाए तो बेटा बेटी तुमने कब बनाए थे? मेरा तेरा कहां से ले आए तुम? एक अपने शरीर की एक उंगली तो बना के दिखाओ पहले। लेकिन इस असत्य को ही तुम सत्य मानोगे, तुम ईश्वर कभी नहीं पाओगे, तुम्हारी हर पूजा बौनी रहेगी। इसलिए ईश्वर पाने का महामंत्र है सिये राम मैं सब जग जाने। जो प्राणी मात्र में उसका भाव लाकर उसका निमित्त होकर नहीं जीता है उसके सारे तप और पूजा गांधारी की तरह ही नष्ट होते हैं। आज उस पति प्रता का, पति व्रता का सत सतीत्व तप, जीवन भर का तप देखो कैसे बर्बाद हो रहा है। थोड़ी आगे बढ़ी तो फिर शोक उनके ऊपर चढ़ गया, हाय मेरे बेटे मारे गए। तो कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रख सकता था, जबकि वो जानती है कि कृष्ण ने कितनी बार समझौता कराने के प्रयास किए थे। लेकिन आसक्त व्यक्ति कभी सत्य नहीं देख सकता, वो असत्य को ही सत्य बनाता है और उसका सारा धर्म नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। खाली एक दम्भ रह जाता है कि मैंने पूजाएं कर रखी, मैंने हवन कर रखे, मैंने पाठ कर रखे। कहने लगी, गोविंद तुम चाहते, ये देखो ये कटे धर उन शूरवीरों के हैं, ये शव जो कोमल बिस्तरों पर बड़े महलों में सोने चाहिए थे, आज देखो कैसे शव बने, धरती पर पड़े हैं। और पुत्र के शव को देख करके उसने कहा, कृष्ण आज मैं तुम्हें भी श्राप दूंगी, आसक्त व्यक्ति भगवान को भी गाली देता है, भगवान मुस्कुराते रहे, और तुम भी गाली देते हो भगवान को, अपमान करते हो और कहते हो पूजा करते हैं। अरे इस कथा में अपने अपने आचरण पढ़ो। वो तो मुस्कुराता रहता है पर अपने हठ धर्म और पाप भी तो देख डालो। कहा, आज मैं तुम्हें श्राप दूंगी कि जैसे ये शव आज पड़े हैं योद्धाओं के, आज से 36 वर्ष बाद द्वारिकाओं का भी विनाश होगा और ऐसे ही उनके भी शव पड़े होंगे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि गांधारी, तथास्तु, मैं तेरे इस अभिशाप को ओढ़ता हूं, स्वीकार करता हूं। तो एकदम चौंके कि क्या कर बैठी। अरे गोविंद, मैं तो आप ही की अनन्य भक्त हूं और मैंने आप ही को शापित कर दिया। कहा, हां, क्योंकि यदि तू आसक्तियों के साथ स्वर्ग में पहुंच जाती तो सारा स्वर्ग गंदा हो जाता, मैला हो जाता, इसलिए तेरे सारे तप को नष्ट होना था, क्योंकि ये तप तुम्हें स्वर्गारोहण जरूर कराता गांधारी, लेकिन स्वर्ग का क्या होता। आज शाप में सारा तप तूने नष्ट कर दिया है, क्योंकि जब तक आसक्तियों के प्रायश्चित नहीं भोगेगी तेरा उद्धार नहीं होना है। आसक्त व्यक्ति का उद्धार कदापि नहीं होता है। मन से झूठे दंभ निकाल दो या आसक्त भाव निकाल दो। हम गांधारी, जब उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो तू श्राप क्या देती। लेकिन तेरा बैकुंठ में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि तू अभी भी मोह और आसक्ति में है, इसलिए तुझे भटकना ही पड़ेगा। ये कथाएं हैं बताने के लिए कि कोरी मालाएं मत फेरना, मन को, स्वभाव को, हर भाव को धो डालना। जिसने मन के स्वभाव नहीं धोए हैं, जिसने ये मैले भाव नहीं धोए हैं, उसने कभी भी ईश्वर का धाम नहीं पाया है। अपने मन के ये दंभ निकाल दो कि तुम बदला लेके, क्रोध लेकर के, मेरा तेरा करके, ऊंच नीच करके, और तुम बैकुंठ पा जाओगे, तुम नहीं पाओगे। वो भी अभी इसी कथा में आने वाला है। सब लौट चले तो धृतराष्ट्र ने कहा, गोविंद अब हम भी अपने तप को और महाप्रयाण को जाना चाहते हैं। गांधारी ने कहा कि वो साथ ही चलेगी। महाराज युधिष्ठिर सम्राट सुशोभित हुए हैं और साम्राज्ञी बनी हैं द्रौपदी, और जब धृतराष्ट्र चलने लगे और गांधारी चलने लगी तो कुंती ने कहा कि मैं आपके साथ ही चलूंगी, बड़ी दीदी आपको कष्ट होगा। उसकी विनम्रता देखो, उसके बेटों का राजपाट छिना, उसके पौत्रों का भी अपराधपूर्ण वध हुआ, लेकिन वो बदला नहीं लेना चाहती है। वो कहती, कोई तो आप लोगों को संभालने वाला चाहिए। महाराज देख नहीं सकते हैं और आप पट्टी उतारेंगे नहीं तो हम चलेंगे, दासी बन के चलेंगे। साथ में कुंती गई है, तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम उनका मुंह भी ना देखते। बोलो सच नहीं है, कुंती बैकुंठ जाएगी, गांधारी नहीं। कुंती ने कभी कौरवों को बुरा नहीं कहा है, पुत्रों को भी यही आदेश दिया था कि जो तुम्हारा कुल धर्म क्षत्रिय धर्म है उसको धारण करोगे, वीर गति को भी पाओगे तो भी मेरा आशीर्वाद होगा, मैं दुखी नहीं हूं। लेकिन जो भी करना कर्तव्य के रूप में करना, कोई ईर्ष्या द्वेष तुम्हारा किसी के साथ नहीं होगा। इतना बड़ा समर हुआ, इतनी भीषण यातनाएं थीं, लाक्षाग्रह में कुंती को जलाने की योजना दुर्योधन की थी पांडवों के साथ, लेकिन कुंती के मन में कोई मैल नहीं था। जब स्वभाव तेरा इस स्तर पर आएगा तब पहली बार तू भक्ति की राह में एक कदम बढ़ेगा। उससे पहले कोरा आसक्त है, तेरा कोई ईश्वर नहीं, तेरा कोई भगवान नहीं, बस झूठ सांसारिकता कपट और मन की चतुराई ही तेरा परमेश्वर है। हमेशा याद रखना इस बात को, दिखावा भक्ति छोड़ दो, नितांत समर्पण पर उतर आओ यदि परमेश्वर को पाना है। और इस प्रकार जब सब के सब अपने अपने स्थानों पर आ गए, महाराज युधिष्ठिर सम्राट हो गए, उनकी शोभा हो गई, तो भगवान वासुदेव द्वारिका की ओर चल दिए, द्वारिकाधीश द्वारिका को चल दिए, सबसे विदा लेके और वे द्वारिका की ओर कृष्ण चल दिए, क्योंकि उन्हें द्वारिका भी तो पहुंचना था। और जब बीच मार्ग से नारायण गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे ऋषि उत्तंक घनघोर तप कर रहे हैं। जैसा कि नारायण का स्वभाव है वासुदेव का, वे उतरे और उन्हें प्रणाम करने के लिए गए। उत्तंक की कथा हमने महाभारत के आरंभ में की थी, क्योंकि महाभारत का आरंभ कराने वाला ही उत्तंक है, कथा का भी और समापन में भी उत्तंक महाराज खड़े हैं। अकेला ऋषि है जो लगातार चलता है और कोई नहीं। उत्तंक ऐसे ऋषि थे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि गुरुकुल में उन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, बूढ़े हो गए थे वहीं, बाकी सब तो पढ़ पढ़ के जाते रहे, उत्तंक वहीं बूढ़ा हुआ। तो आखिर में गुरुदेव ने कहा भाई मैं तुझे उत्तीर्ण घोषित करता हूं, अब तू जा। तब उतंग गए वहां से, ऐसे बढ़िया शिष्य। लेकिन उनका भोला भाव उनकी भक्ति और तप को बढ़ाता रहा। कहते हैं सियाने को गोबर और गु मिलता है, भोले को भगवान। सियाना कौआ कहां बैठता है, और तुम सियानापन नहीं छोड़ना चाहते। भगवान भले छूट जाए, तप भले नरक में जाए, मेरा सियाणापन नहीं जाना चाहिए। जो सबसे बड़ा दुर्गंध है वो तुम्हारे लिए सबसे सम्मानित भाव है। तो ईश्वर कैसे पाओगे, प्रभु कैसे मिलेंगे तुमको? उतंग को प्रणाम किया तो उतंग तो भोला सन्यासी है, वो तो नहीं जानता ये कौन है। कहने लगा ये यादवेंद्र कैसे हैं, यदुनाथ कैसे हैं आप? तो कहा महर्षि मैं हस्तिनापुर से द्वारिका को जा रहा था, तो आपके दर्शन हुए तो मैं प्रणाम करने चला आया। बोले अच्छा हस्तिनापुर से आ रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले महाराज धृतराष्ट्र कैसे हैं, और पांडु नंदन और कौरव सब सुख से तो रह रहे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे होंगे, बड़ा समुन्नत साम्राज्य है, बोले क्या आपको मालूम नहीं कि वहां भयंकर युद्ध हुआ है और वहां तो सब मारे गए, केवल 5 पांडव बचे हैं और धृतराष्ट्र महाराज भी चल दिए हैं अपनी अंतिम यात्राओं को वन में, वानप्रस्थ धर्म को लेकर के तपस्या को चले गए हैं कभी न लौटने का संकल्प लेकर। उनके साथ कुंती भी चली गई है और सारे कौरव मारे गए। बोले क्या? बोले हां ऋषिवर, 18,000 अक्षौणी सेनाओं का सर्वनाश हुआ है, लाखों सैनिक मारे गए हैं, बहुत बड़े बड़े राजा महारथी योद्धा मरे हैं, महासमर हुआ है वहां पर। बड़े दुखी हो गए। बोले अच्छा, वो फलता फूलता हंसता खेलता साम्राज्य यूं धराशायी हो गया? दुखी हो गए। कहने लगे और तुम वही थे? बोले हाँ। बोले तो फिर तू नहीं लड़ाया होगा। बोले तू नहीं लड़ाया होगा, जहां जाता है तुझसे उनका साम्राज्य सहा नहीं गया ना यदुनाथ, इसलिए तूने उनको लड़ा के मिटा दिया। अरे तेरे को जरा भी दया ना आई, तूने सबको मरवा दिया, तो आज तो तुझे मैं भी श्राप दूंगा। और कमंडल जल हाथ में लेकर के इन्होंने जल ले लिया। तो कृष्ण ने कहा भोले उतंक एक बार मेरी ओर देखो। सर उठा के देखा तो हाथ से पानी भी गिर गया, कमंडल भी धरती पे छूट के आ गिरा। सामने चतुर्भुज भगवान महाविष्णु खड़े हैं, शंख चक्र गधा पद्म लिए, उनकी ज्योतिमयी कांतिमयी छवि का दर्शन पाकर वो तो थर थर कांपने लगा, विह्वल हो गया और उनके चरणों में दंड के समान गिर पड़ा और कहने लगा मैं आपका भक्त हूं और नारायण में आप ही को श्राप देने जा रहा था। तो महाविष्णु हंसे, उनका भोले उतंक उठो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही राम हूं? ये तो मेरा लीला अवतार है। जब जब धरती के मनुष्य आसक्तियों के पाप में फंस जाते हैं, घनघोर पाप करने लगते हैं, अपने राह से भटक जाते हैं, विषयों में फंस जाते हैं, तो इस धर्म को पुनः स्थापना के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए मैं यथा स्वरूप ग्रहण करता हूं। ये सारे योद्धा और कोई नहीं, मेरी ही विभूतियां हैं जो मुझसे ही प्रकट होती हैं और एक लीला करती हुई पुनः मुझ में आ समाती हैं। हर व्यक्ति के जीवन के रहस्य को एक महायुद्ध के रूप में मेरे ही पात्रों ने, देवताओं ने प्रकट होकर के रचा है। यहां न किसी ने किसी को मारा है और ना कोई मरा है, ये नाटक है, ये लीला है, ये महासमर भी महालीला है कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण दोष धर्म सत्य और असत्य को पढ़ सके और अपने आप को जान पाए। यहां रहस्य खुलता है इस महाभारत का। आपको लगा तो बस पूरा इतिहास भर ही है, ऐसा नहीं है। ये स्वयं महाविष्णु का लीला है, प्रभु लीला करते हैं हम सबको अक्षर ज्ञान जीवन के कराने के लिए, जीवन का सत्य पढ़ाने के लिए। और हमने कभी पढ़ना नहीं चाहा है क्योंकि हमारी आसक्तियां हमें इस कक्षा में प्रवेश ही नहीं करने देती हैं धर्म की। तो तंग कहने लगा मैं भोला सन्यासी गोविंद, मैं तो गुरुकुल में भी नहीं पढ़ पाया, तो नारायण मैं इतनी बड़ी माया और उसके रहस्य को क्या जानूं? गोविंद मेरे को क्षमा कर दो, हे महाविष्णु आप ही गोविंद हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही विष्णु हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं भोला उतंक आपको श्राप देने जा रहा था, आप ही का तप श्राप में आपको लौटाने जा रहा था। जब भी तुम किसी को गाली या श्राप देते हो अपना सारा तप दे देते हो, मन में भाव आते ही तुम्हारा तप उसको चला जाता है। और बताओ वो तो बड़ा भाग्यवान है, उसको तो बिना जपे मिल गए। तुम्हारा सारा तप उसी को चला जाता है और खोखले रह जाते हो और दम रह जाता है कि मैं बड़ा तपस्वी। Abuse not anyone, किसी को गाली मत दो। अगर कोई बुरा भी कर जाए तो उसे भुला दो, बदला मत लो, सारा तप दे आओगे। ये प्रकृति का निर्णय है, जिसको ठगोगे उसको अपना सौभाग्य और थोड़ी सी उम्र दे आओगे, और जिसके साथ जितना अपराध करोगे अपना पुण्य तप उसको उतना ही दे के आओगे। बच नहीं पाओगे, खाली रीते खाली खोखले झोले भर रह जाओगे, कहीं बैकुंठ ना मिलने वाला। और जब तक तुम ये दंभ और कपट नहीं छोड़ोगे तुम्हारे तप के घड़े सदा खाली रहेंगे। का मैं भोला उतंग क्या जानू, मां विष्णु ने कहा नहीं मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। भगवान कहते हैं वो श्राप दे रहा है और नारायण कह रहे हम प्रसन्न हैं, तू हमसे आज एक वर मांग ले। भोला प्रभु ये क्या कम है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा, इससे बड़ा और वर क्या हो सकता है, यहां तप रहा हूं मेरी कोई इच्छा भी नहीं है तो मैं क्या मांगू, मैं कुछ नहीं मांगता। थोड़ा इस ऋचा को भी यहां ले लें वेद की, कहीं ये रह ना जाए, तो फिर कथा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज ऋचा भी गोविंद की ही आ गई है। का विश्वान देवाम हवा महे मरुता सोम पीतये उग्राही प्रश्नि मातरा। हाँ प्रश्न नहीं लिखना, प्री शब्द है, प्रश्नि मातरा। प्रश्नि कहते हैं जो सचराचर में जितनी अग्नियां हैं जितनी ज्वालाएं हैं उनकी माता उनको जनने वाली, और प्रश्नि नाम देवकी का है जो भगवान श्री कृष्ण की माता है, और कृष्ण शब्द का अर्थ भी अग्नि ही होता है। अमरकोश उठाओगे या किसी व्याकरण में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो कहा विश्वान देवान हवा महे, कै सचराचर के देवता 49 मरुतों के स्वामी, हे वायुदेव हवा महे इस यज्ञ में हवन में सोम पीते सोम रस को पिलाने के लिए आप पधारें, हमें उन सोम ज्योतियों का पान कराएं और इन अग्नियों पूर्ण ज्वालाओं की माता है उनका भी आवाहन करें कि आज सब कुछ ज्योति ज्योति हो जाए, मेरा नाम रूप यह सब कुछ ज्योति के कणों में लौटे, क्योंकि जो कृष्ण की माता है आज मैं उसी में समाऊं तो गोविंद सजन पाऊं। कृष्ण मातरा जो मिटेगा नहीं वो जन्मेगा कैसे, इस जन्म को यदि हम ब्रह्म ज्वालाओं में मिटाए तो ज्योतियों की राह में एक नित्य स्वरूप नया जन्म पाए। जन्मते हम सदा यज्ञ से हैं, यज्ञ ही हमको उत्पन्न करने वाला है, न मम्मी न पापा न कोई और। शरीर रूपी बर्तनों में यज्ञ की ज्वालाएं प्रश्नि मातरा और स्वयं अधिष्ठित यज्ञ देव वसुदेव और देवकी ही हम सबको उत्पन्न करते हैं। वसु माने अग्नि, देव माने देवता, वसुदेव का अर्थ भी कर लो, और देवकी माने ब्रह्म ज्वालाओं की माता, सब अग्नियों को उत्पन्न करने वाली ज्वाला। तो वसुदेव और देवकी आत्मा और ब्रह्म ज्योतियां हम सबकी देह में ही जीवन का प्रत्येक क्षण, रक्त का प्रत्येक क्षण, ऊर्जा शक्ति आज भी वही उत्पन्न करते हैं। ये एक निरंतर यज्ञ है, हमने इन्हीं को यज्ञ कहा है। बाहर वाला यज्ञ ऐसे ही है कि जैसे हवन पूजा आदि से पहले आप नहाते हैं, शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर मन को निर्मल और पवित्र करते हैं, तो बाहर का यज्ञ तुम्हारे मन स्वभाव और विचार को नहलाने धुलाने और पवित्र करने वाला है, और भीतर का यज्ञ तुम्हें ईश्वर की राह में जन्मने वाला है। ये दोनों यज्ञ साथ साथ चलते हैं, और खाली बाहर वाले में बैठ करके बड़ा पुण्य अर्जित कर रहे हो अब मैं कैसे कहूं कि सिर फिरी हो, दिमाग बिना खत्म हो गया है। पूजा पाठ भजन कीर्तन साधन है, तप नहीं है, ये साधन है मन को साधने के। और जिसका मन ही नहीं सदा, वहां साधन भी तो बेकार है। और सदा हुआ मन ही पूजा करेगा और तब तप आएगा। अगर आपने भजन भी पीट लिए हैं, गाने भी बहुत सारे गा लिए हैं, व्रत भी आप कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये साधन है मन को साधने के, स्वभाव को धोने के, जैसे बाहर का यज्ञ है। जो इसे मर्म से नहीं जानते हैं वे सत्य गंवा बैठते हैं। तो यहां कहा विश्वान देवाम हवाम अहि, हवाम मने यज्ञों के द्वारा, अहि अहो मरुतः सोम पीतये, है ना। इससे पहले कहा था ना कि हत वृत्रम सुदानव इंद्रेण सहसा युजा महनो दुशंस ईशदा, कि जब वृत्रासुर को मारना था और इंद्र नहीं मार पा रहे थे, तो हे वायुदेव आप ही के 49 मर्दों ने आकर के तेजी से सारे सागर खंगालने शुरू कर दिए, और उसका झाग ही जब आपने वज्र से लगाया तभी आप वृत्रासुर को मार पाए, नहीं तो वो वरद था, वो मर ही नहीं सकता था, क्योंकि ना सूखे से मरेगा ना गीले से मरेगा, तो झाग सूखा भी है और गीला भी है, और ना सूखा है और ना गीला है, तो वही लगाने के बाद ही वृत्रासुर मारा गया। तो वृत्र कौन है? असत्य, अज्ञान, लोभ, मोह, सांसारिकता, आसक्तियां, आसक्त जीवन। वृत्र का अर्थ होता है काला, घनेरा, बादल, झूठ, कपट, लंभ, दंभ, ढोंग, आसक्ति, ईर्षा, द्वेष, क्रोध, लोभ, ये वृत्रासुर है। तो वहां भी कहा हत वृत्रम, कि जैसे मारा वृत्र को वैसे मार मेरे वृत्र को, अर्थात इस अज्ञान को। सुदानवा, वो भी अति बलशाली दानव है, और ये विषय भी अति बलशाली दानव बन के मेरी सारी प्रभु भक्ति का सर्वनाश कर रहे हैं। और मेरा मन जो इंद्र है, संस्कृत में मन को इंद्र कहते हैं, वो उसका गुलाम बन गया है। जैसे अचानक जुड़ करके सहसा युजा, अचानक जुड़ करके तुमने वहां वृत्रासुर का नाश किया है, आज मेरे हवन में भी, मेरे इस आत्मयज्ञ में भी, हे प्राणवायु तो आओ और इसे भी खंगाल दो, मेरे हर पाप को, हर असत्य ज्ञान को धो डालो। महनो दुशंसा, मेरे में जो भी गलत शंसाएं हैं, दुष्ट संशंसाएं हैं, शंसा माने प्रसिद्धि, झूठ बोल के ऐठ रहा हूं, कपट करके ऐठ रहा हूं, सियाणा कौआ बन के ऐठ रहा हूं, ये क्या है? ये दुशंसा है, है ना। मानो इन सब से मुझे अलग कर दो, हम सबको इनसे दूर करो, ईशता और ईश्वर की राह दो। आज हम सोचते हैं कि हम कपट भी जी लेंगे और गोविंद भी जी लेंगे, नहीं, कुछ नहीं पाएंगे, धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। हमें पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कहना कि फलाने ग्रंथ में ऐसा लिखा है स्वामी जी, फलानी किताब में ऐसा लिखा है, फलाना संप्रदाय का गुरु ऐसा कह रहा है, ये बातों में भी कोई दम नहीं है। अरे पहली क्लास के बाद तुमने दूसरी पढ़ी थी या नहीं? तो वो अपनी अपनी कक्षाओं के अध्यापक हैं। अब अगली पाठशाला में आना कि पहली पढ़ के घर चला गया था, कि एमए पीएचडी हो गया तू, तो फिर यहां कुतर्को वो मत करो जो उन्होंने अवस्था के अनुरूप कहा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अरे चलो इतना ही कर, फिर अगली क्लास में आया बोला इतना नहीं, अब इतना कर, नहीं तो तुम प्राइमरी का कायदा लेके जिंदगी भर क्यों नहीं बैठे रहे? तुम आगे पढ़ने क्यों गए थे? तो क्या धर्म की राह पर ही कपट तुम्हारा सुतर्क बनेगा? जैसे बालक कक्षा कक्षा बढ़ता है, अब प्राइमरी क्लास में क्या उसको एमए की किताब अध्यापक पढ़ा देगा? तो तुम्हारी मन स्थितियों के अनुरूप ही सारे संप्रदाय तुम्हें पढ़ाते आए हैं, और अब वेद की सुप्रीम कक्षा में आए हो, धो डालो, क्योंकि पाठशाला की हर क्लास पढ़नी होती है और उसको पास करके दिखाना होता है, डिग्री तभी हाथ में आती है। हाँ समझ में आ रहा ना, तो जीवन की सफलता का की डिग्री भी तुम्हें यही मिलेगी कि फलाने में ये लिखा उसने ये लिखा है। इससे अपने को बहलाना बंद कर दो। अगर बच्चा भी कहे कि प्राइमरी पढ़ तो आया, पाठशाला तो हुआ है, अब आगे नहीं पढ़ता, तो क्या तुम खुश हो जाओगे? बोलो तो अपने को क्यों शाबाशियां दे रहे हो? धिक्कारो स्वयं को, कह रही ये गलती क्यों कर रहा है, उम्र तो जा रही है, आगे बढ़ना है तुझे। हाँ इसी को पूर्व के ऋषि ने इसी ऋषा को कहा था, इंद्रम वयम महाधन, मधुछंदा में इंद्रम वयम महाधन इंद्रम अर्बे हवामहे युजम वृत्रेशु वज्रणम। हाँ और क्या कहा था इससे पहले कि इंद्रवाजेशु नो अब कि हे महान यज्ञ आहुतियों में सामग्री को नहीं, नो माने हमको अब ग्रहण करो, हमें जला। सहस्र प्रधनेशु चा, और जो सहस्र सहस्र उपलब्धियां हैं मेरी, जो विशिष्ट धन मैंने बटोरे हैं, आज सबको भस्म सात कर दो। उग्र उग्रा भिरूति भी, हे यज्ञ हे मेरी अंतर की ज्वालाओ, उग्र हो उग्रतर हो, उग्र उग्रा भिरूति भी और महाप्रलय हो जाओ, मेरी हर इच्छा और विचार जल जाए, बस एक गोविंद भाव रह जाए। क्योंकि हर विचार इस विचार को तोड़ रहा है, हर विचार भस्म हो जाए, मकान का दुकान का मेरा तेरा नातों का, तभी तो होगा सिये राम मैं सब जग जाने। कह गाना आसान है, जीना कहां सरल है। और फिर जब सब कुछ जल जाए, ये शरीर भी अर्पित हो जाए आत्मा को, तो अगली ऋचा में कहता है, इंद्रम वयम महाधन इंद्रम अरबे हवामहे युजम वृत्रेशु वज्र। कह इंद्र हे महान यज्ञ हे देव यज्ञ, तुम ही मेरा सर्वस्व हो, महाधन हो, तुम ही तो मुझे क्षीणता से पुष्टता में लाने वाले हो, मट्टी से मनुष्य बनाने वाले हो। युजम वृत्रेशु वज्र, कि जैसे वज्र सारे घने बादलों को, ज्योतियों का वज्र तड़ित जो है, बिजली जो है, वो सबको खंड खंड कर घटाकाश को महाकाश में निर्मल करती है, जल को बरसा देती है, ऐसे ही सारे भाव सारे विचार, ये सारे गंदे विचार मेरे जो हैं ये नष्ट हो जाएं। और यहां कहा मानो दुशंसा ईशदा, इस ऋषि ने कहा वेद की हर ऋचा, वेद जो मुझे पूर्णता की ओर अनंत की ओर ले जाना चाहते हैं, वेदों की एक ही तड़प है कि जब तू ईश्वर का पुत्र है तो फिर ईश्वर क्यों नहीं है, क्यों मरणशील है और क्यों आवागमन में भटक रहा है, चल जुड़ अमर से और अमर हो जा। तो यहां वही कहा, विश्वान देवाम हवामहे मरुता सोम पीतहे उग्रा ही प्रश्नि मातरा। और इसी को भगवान यहां कह रहे हैं, हाँ उतंक ऋषि से कि उतंक न किसी ने मारा है और न मरा है, जीवन के असत्य ज्ञान और विषयों को, ये पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु, जिसका धर्म भाव युधिष्ठिर संकल्प भीम, जिसकी निर्णायक बुद्धि जीव स्वयं अर्जुन है, और जिसका ज्ञान भाव नकुल है और भक्ति सहदेव है, कैसे वो जीवन के इन कौरवों को असत्य को दुशंसा इन गंदे विचारों को से अपने आप को धो करके अनंत की राह ले सकता है, ये मेरा ये लीला है। सारे पात्र दुर्योधन अथवा दुशासन वे सब मेरी विभूतियां हैं, वे सब तो देवता हैं, यहां नाटक करने आए। जैसे मंच पर कोई मारता नहीं कोई मरता नहीं, मरने मारने के केवल अभिनय होते हैं, उसी प्रकार ये महाभारत एक महालीला है जो ईश्वर की इच्छा से प्रकट हुआ है हम सबको जीवन का अमृत ज्ञान देने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज तू मुझसे वर मांग। तो कहा मैं तो कोई वर नहीं मांगता, मेरी कोई इच्छा ही नहीं। भगवान बड़े परेशान कहने लगे, भोले उतंग, जिसको मैं ये पूरा सर्वांग रूप दर्शन देता हूं उसे वर जरूर देता हूं, तो मेरी मर्यादा की रक्षा के लिए भोले कुछ मांग ले। फिर सोचने लगा क्या मांगू। कहा गोविंद कुछ याद तो आता नहीं, मांगू क्या, आप तो सामने खड़े हो, क्या मांगू। कहा कुछ भी मांग ले, मेरी मर्यादा का प्रश्न है, कुछ मांग ले। तो बहुत सोचने के बाद कहने लगे, नारायण ऐसा है जंगल में रहता हूं तो कभी कभी पानी नहीं मिलता है पीने को, जब ऐसी अवस्था आए मैं चाहूं तो आप मुझे पानी पिलवा देना किसी को बेच के। भगवान ऐसे बोले, भाई इतना ही वरदान चाहिए। बोले हाँ, चले गए। कुछ काल के उपरांत वहां भयंकर अकाल पड़ गया, जंगल सूखे, पेड़ सूखे, पशु पक्षी मरने लगे, चारों तरफ धरती फट गई है, पेड़ सूख गए हैं, बूंद पानी की नहीं है, बन बन डोलता उतंक, एक बूंद पानी नहीं है। उतंक पानी पाए तो कहां पाए। बैठ के सोचता है, वरदान तो है पानी पी लो, फिर सोचता है अरे महाविष्णु को कष्ट होगा ना, प्रभु को आदेश देना ये उचित है क्या। फिर बैठ जाता है, प्राण कंठ तक आ गए हैं। फिर मन में विचार आता है कि जब तक एक बार तू पानी पिएगा नहीं तो उनकी मर्यादा भी तो खड़ी रहेगी, पूरी कहां हुई। तो बैठ गया, कहने लगे भगवान अब तो आप ही पानी पिलाओ, पानी तो है नहीं, आप ही ने वरदान दिया था। बैठ गए और सोचने लगा, अभी कोई देवता सुंदर कलश में बढ़िया जल लेके आता होगा। उतंक बैठा देख रहा है कि अब तो वर मांग ही लिया, अब तो पानी मिलेगा ही, थोड़ा चैतन्य भी है, उत्सुक भी है। तभी क्या देखता है कि एक चांडाल, चांडाल समझते हो, भिष्टी, चमड़े की मशक में पानी भरे हुए आ रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, चमड़े की मशक में, ये महाभारत की कथा है, महाकाव्य में है, चमड़े की मशक में पानी भर के लिए आ रहा है। सिका महाराज जय जय। बोले हाँ सुखी रहो। बोले लगता है ऋषिवर प्यासे हैं। तो बोले तो तेरे से क्या मतलब, तो अपने रास्ते जा। बोले एक बात बताऊं, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है, जो पानी है इसी मशक में है, महाराज पी लो। बोले क्या कहा, एक निषिद्ध व्यक्ति के हाथ से मैं जल पीऊंगा, वो भी मृत चर्म में रखा हुआ जल, जाता है या अभी श्राप दे दूं तेरे को। तो हंसने लगा, बोले नारायण श्राप ना दो, मैं जा रहा हूं। वो चला गया और उसी वक्त फिर भगवान महाविष्णु प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे भोले उतंग, आज तूने अमृत गंवा दिया, मोक्ष का द्वार खुला और तेरी भेद दृष्टि उसे दीवार बना बैठी। मैंने इंद्र से कहा था कि इंद्र जाओ, उत्तंक का तप श्रेष्ठ है और वो मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता है, वो मोक्ष का अधिकारी है। इंद्र ने कहा, महाविष्णु मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझ में साहस तो नहीं है, लेकिन यदि नारायण मुझे भी विचार देने का कृपा करें। तो बोले कहो क्या कहना है, निर्भय होके कहो। कहा उतंक की दृष्टि अभेद नहीं है, वो बैकुंठ आने के योग्य नहीं है, क्योंकि एक मैला भाव तुम्हें बैकुंठ से बाहर धक्का मार देगा, घुसने नहीं देगा, और तुमने तो मैले भाव का की आरती पूजा की है और गोविंद से कहा है कि तू जा, तेरे से तो उल्लू सीधा करना है, हमारा उल्लू सीधा करो, जा तू। तो इंद्र ने कहा कि वो अभेद नहीं है, और नारायण उसकी दृष्टि में आप नहीं हो, अभी भी भेद जगत है, वो बैकुंठ नहीं आ सकता, उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। तो महाविष्णु कहते हैं हमने कहा कि नहीं, उत्तंक भोला है, अभेद है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। कहा नहीं, उसकी दृष्टि में अभी भी भेद है, वो नहीं प्रवेश पाएगा। महाविष्णु कहने लगे कि हमने कहा है, उसने जल मांगा है, तुम जाके उसे अमृत पिला दो, सोम पिला दो, उसकी ज्योतियों का जल अमृत पिला के उसे अमर कर दो, वही जो हम यहां भी मांग रहे हैं, सोम पीते हैं। तो कहा यदि आप ऐसा कहते हो तो मैं एक आज्ञा चाहता हूं। बोले क्या? बोले मैं भिष्टी बन करके और मशक में अमृत रख के ले जाऊंगा, पी लेगा तो अमर हो जाएगा। अगर अभेद दृष्टि होगी तो तत्क्षण पी लेगा, और भेद दृष्टि होगी तो ऊंच नीच की बकवास शुरू कर देगा। अरे उत्तंक वो इंद्र था, भिष्टी नहीं था, और उसमें अमृत भरा था, वो सब लीला थी इंद्र की, और तेरी भेद दृष्टि ने उसमें मुझको नहीं देखा, इसलिए तूने अमृत गंवा दिया। उत्तंक अब जितना जल पीना है पी ले, और महाविष्णु लोप हो गए, लीला का समापन हो गया, वहां तो चारों तरफ हरे भरे उपवन है, जलाशय पानी से भरे पड़े हैं, उतंग जितना पानी पीना है पी, अमृत तो लौट गया। ये कथाएं हमारे मन को धोने के लिए, पवित्र करने के लिए, जिस भेद को बड़े प्रेम से समेटे बैठे हो, ये भेद ही तुम्हारे विनाश करेंगे। क्यों कहते हैं हम एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति नास्ति? क्यों कहते हैं? कि जब तक तुम्हारा मन अभेद नहीं होगा, तुम्हें कोई ईश्वर का द्वार खुला नहीं मिलेगा, और जब तक तुम ईर्ष्या द्वेष में, लोभ में, मोह और आसक्तियों में रहोगे, जिसे गाली दोगे उसे गाली के साथ अपने जीवन के सारे पुण्य तप और सौभाग्य भी दोगे, जिससे बदला लोगे उसे अपनी उम्र और किस्मत दे आओगे, कुछ कुछ हिस्सा अनुपात में कटता जाएगा तुम्हारा। इसलिए कहते हैं कि किसी से बदला मत लो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, और सच्चरित्र होकर जियो, क्योंकि जिसके चरित्र में दोष आता है वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता है। चरित्रहीन को प्रायश्चित के लिए निकृष्ट योनियों में जाना होता है। तो शास्त्र धर्म से बाहर कभी मत जाओ, और कभी भी किसी को बुरी नगाह से मत देखो, और कोई भी बुरा आचरण छिप के करने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि उस पाप के प्रायश्चित तुम्हें बहुत निकृष्ट योनियों में ले जाते हैं, वो तुम्हें श्वान योनि में ले जाएंगे, और अपने ही उत्पन्न किए हुए पुत्रों के साथ तुम्हें व्यभिचार करना पड़ेगा, और यही स्थिति आपकी भी होगी, क्योंकि पाप के प्रायश्चित फिर बहुत बुरी तरह से करने होते हैं, और पतित योनियों में जाके करना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ धर्म को भी पूरी पवित्रता से धारण करो, कभी भी अपराध मत करो। जो ऐसा करते हैं वे सारे तप का विनाश कर बैठते हैं। यही हम गरुड़ पुराण में भी तुमको सुनाते हैं। और इसका एक ही सबसे सुंदर तरीका है, मनसा वाचा कर्मणा, श्री हरि के चरणों में स्वयं को सदा सदा के लिए अर्पित कर दो, कि गोविंद भले बुरे हम तेरे, जो दिन बीते नारायण बीत गए, जो भूले होनी थी उसे आज हम तप और प्रायश्चित की ज्वाला में जलाएंगे, जिससे आगे फिर पतित योनियों में न जाना पड़े। अभी से मिटाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, अब कोई अपराध नहीं होगा, बस गोविंद हम आप ही को देखते रहेंगे तो अपराध कैसे होगा, आप ही में जिएंगे, आप ही को सर्वस्व मानकर आप ही के चरणों में बैठ जाएंगे। जब आप ही को देखेंगे सब में तो पाप की बुद्धि जागेगी क्यों? कहते हैं ना, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और एक अज्ञान को अब तोड़ डालेंगे कि पूजा कर ली है, हवन कर लिया है, माला फेर आए हैं, जपाए हैं, दान कर रहे हैं, बोले पुण्य कमा आए, ये बड़े बौने पुण्य है, ये सब साधन है मन को भक्त बनाने के, साध कर मन को भक्त बनाना है। और यदि मन भक्त ही नहीं बना तो इन साधनों का क्या अर्थ रह जाएगा? इसलिए छोटी छोटी बातों को उपलब्धि मत मानो। सागर के किनारे छोटे छोटे बच्चे बालू में, गीली बालू में पैर दे करके और घर बनाते हैं छोटे छोटे, क्या वो बुढ़ापे तक भी वही बालू में घर बनाते हैं और रहते हैं उनमें? बोलो, नहीं, वो तो बचपन के खेल है। तो इसी प्रकार पूजा, भक्ति, पाठ, जब तक घर बनाने की प्रक्रिया का वो बचपन का खेल है, आगे बढ़ो। अभी तुम्हें प्रभु भक्ति के सुंदर महल बनाने हैं और उसमें हर सांस हर क्षण जी के दिखाना है कि कोई भी वृत्रासुर उस सुंदर ज्योतिर्मय भवन के सामने मेरे भक्ति के आने ही ना पाए। भजन गा लिया है, उसके सामने पिटू पिटू करके रो लिए हैं, उसके सामने थोड़ा सा नाटक कर लिया है, कुछ नाच लिए हैं, कुछ आंख मूंद लिए, अब हम तो भक्त हो गए। नहीं, नाटक अच्छे किए हैं, भक्ति बहुत दूर की बात है। और भक्ति जीव नहीं उसका स्वभाव करता है, और जिसके स्वभाव में क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह और आसक्ति है, वो स्वभाव कभी भक्त नहीं हो सकता। पहले ये सब मरे, ये वृत्रासुर जाए, तब भक्ति उत्पन्न होती है। किसी भी झूठ कपट आवेश को और गुस्से को जो ऐंठ और दम्भ के साथ कहता है मैं ठीक हूं, समझ लो कि वो सर्वनाश के द्वार पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि अपराध भी कर रहा है और इतना अंधा है कि देख भी नहीं पा रहा है कि गलती कैसे कर रहा है। इसे कभी मत भूलना। हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, बैठ जाओ इस, हाँ हाँ इन, हाँ बैठ जाओ आराम से। तो कभी मत भूलना इस बात को कि सरलता में, सरसता में, प्रभु भक्ति में, नारायण भाव में हमें हर सांस हर क्षण जीना है। यदि हमारे साथ अपराध हो रहा है तो हम बदला नहीं लेंगे, भूल जाएंगे, बुद्धि और विवेक से अपने को अलग कर लेंगे और उसे भी प्रभु कृपा जान के भूल जाएंगे कि शायद ये हमारे लिए ये साबुन की रगड़न थी, उचित था, मैल धुल रहा है। गीता में भगवान ने कहा है कि गुण गुणों में बरतते हैं, तो आपने सोचा वो एक संप्रदाय पैदा हो गया, बोला इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं और उन्होंने हाँ नए व्यभिचार शुरू कर दिए, वो गलत है। इसका अर्थ समझो। एक उदाहरण से समझाते हैं, उदाहरणों से सरल हो जाता है। कल्पना करो कि एक व्यक्ति आश्रम में आया है हमारे सामने, वो बड़े श्रद्धापूर्वक दान करता है कि स्वामी जी इसको सेवा में लगा दो, और देखिए वो अति प्रसन्न होता है। अगले दिन वही इसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो सब्जी खरीद रहा है और अठन्नी की बेईमानी पे वो सब्जी वाले के साथ लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज सब कर डालता है। व्यक्ति एक ही है। तो ये सब दोनों विपरीत बातें हुई कैसे? क्योंकि जब वो आश्रम में आया और यहां नारायण भाव था तो उसका नारायण गुण सामने खड़ा था तो दान करके भी प्रसन्न हुआ, बोलो। और जब वो सब्जी लेने गया उसका कपट भाव था ठेले वाले का तो उसका कपट गुण सामने था और दोनों भिड़ गए। तो गुण गुणों में बरतते हैं, बोलो, समझ में आ रहा है? तो यदि तुम सदा नारायण भाव रखोगे, सदा ईश्वर को अपने सामने रखोगे, तो हत्यारे भी जब तुम्हारे सामने आएगा, कपटी भी जब तुम्हारे सामने आएगा, उसका नारायण भाव ही ऊपर होगा। और आप लोग खुद ही मेरे को बताते नहीं हो, स्वामी जी आश्रम में हम लोगों का चेहरा दूसरा होता, बाहर निकलते ही कुछ और हो जाता। क्यों? क्योंकि गुण गुणों में परतते हैं। तो अपने जीवन की हर सांस को क्यों नहीं आश्रम बना लेते कि अगर हत्यारा भी आए तो उसे राम ही दिखे, उसका राम भाव ही सामने हो, उतनी देर के लिए वो भी विनम्र हो, भले बाहर जाकर के फिर अपना दांत सींग सब बढ़ा ले। भाव को भाव जीता है, भाव भाव में रहता है। तू अपने को धो दे, तू अपने को पवित्र कर, तुझे किसी से शिकायत नहीं है, संसार अपने आप धुल जाएगा, तेरे चारों तरफ गोविंद रहेगा। हत्यारा भी जब आएगा तो उसका गोविंद भाव ही उतने क्षणों के लिए उभर के सामने आ जाएगा और वो चाह करके भी कोई अपराध नहीं कर पाएगा। तो सारी पीड़ाओं का शमन एक कृष्ण में बसना है, एक गोविंद में होना है, उसी में अपने आप को बसा लेना है और इसी में हमारा उद्धार है, यही हमारा कल्याण है और इसी की राह पर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। महाभारत महाकाव्य हमारी कहानी है, हमारे जीवन की राह है और हमारे ही जीवन का ये अमृत है, हमें इसे कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। पांडव सम्राट सुशोभित हुए हैं, महाराज युधिष्ठिर गद्दी पे बैठे हैं, उनको पाकर के सारा साम्राज्य धन्य हुआ। और उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित उत्तराधिकारी के रूप में प्रकट हो चुके हैं और धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन पांचों पांडव राजपाट को लेते हुए भी एक तपस्वी का सा जीवन बिताते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जब द्वारिकाओं में पहुंचे हैं तो असुर संस्कृतियों के महाविनाश का बीड़ा प्रद्युम्न ने उठाया है, जो कृष्ण के पुत्र हैं, और भयंकर रूप से गुलाम बनाने वाली धरती पर असुरत्व को फैलाने वाली संस्कृतियों के खिलाफ 36 वर्ष तक कृष्ण का भयंकर संग्राम रहा है। और उन्होंने, जिन्हें आप ब्लैक सी कहते हैं, अमृत सागर कहते हैं, डेड ओशन कहते हैं, वहाँ तक और वेस्ट तक असुर संस्कृतियों के साथ कृष्ण के इतने भीषण संग्राम हुए कि दैत्य असुर संस्कृतियाँ जो मनुष्य को, गरीब और सताए हुए लोगों को गुलाम बनाती हैं, जीवों की हत्या करती हैं, कृष्ण ने उन संस्कृतियों का विनाश किया और असुरत्व को धूल धूसरित करके रख दिया। इसीलिए कृष्ण के बाद कोई पिरामिड नहीं बना। आज से 6000 वर्ष पूर्व 4000 BC के बाद पिरामिड की प्रथा ही समाप्त हो गई। पिरामिड में वो राजा को इसलिए बना के रखते थे कि आचार्य शुक्र आएंगे और दैत्याचार्य आएंगे और हमारे असुर राजा को संजीवनी मंत्र से जीवित करेंगे। तो पिरामिड में राजा के शव को सुलाया जाता था और असुर संस्कृति के जो पक्षधर हैं उन्होंने भले ही बाद में तलवार के नीचे मजबूर होकर के उन्होंने दूसरे धर्म भले ही कबूल किए हैं लेकिन आज भी उनकी असुर संस्कृति मिटी नहीं है।